za 1589 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radio Czwartek, 17 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Twardy kurs Polski w sprawie polityki migracyjnej popiera premier Holandii. Migracja to główny temat unijnego szczytu. Dzieci są wśród ofiar izraelskiego ataku na szkołę, informuje strona palestyńska. Tel Awiw podaje, że był to punkt Hamasu. Po awarii w stacji sterowania ruchem wszystkie pociągi przejeżdżające przez centrum Warszawy mogą być opóźnione. Migracja głównym tematem szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy 27 dyskutują o tworzeniu centrów deportacyjnych dla nielegalnych migrantów poza wspólnotą. Premier Donald Tusk o polskiej strategii migracyjnej już rano rozmawiał z przywódcami kilkunastu krajów. Wszyscy rozumieją, jak bardzo specyficzna jest sytuacja, kiedy przemyt ludzi zaangażowane są wrogie reżimy, tak jak w przypadku Białorusi i Rosji, że to jest zupełnie inna kwestia, więc muszę powiedzieć, że między nami, mówiąc, poszło łatwiej niż się spodziewałem. Decyzję to ja będę podejmował w kraju, ja nie czekam na decyzję tutaj. Dla mnie było ważne, żeby tu nie było negatywnych decyzji wobec naszych pomysłów i na pewno nie będzie. Premier Holandii jest wśród unijnych przywódców, którzy poparli twardy kurs Polski w sprawie polityki migracyjnej. Dick Schoof podkreślił, że Warszawa wystawiona na presję migracyjną na wschodniej granicy jest w sytuacji szczególnej. To nie jest normalny problem migracyjny. Jest on celowo wykorzystywany przez Rosję w wojnie hybrydowej. Co oznacza, że musimy spojrzeć na to może nieco inaczej niż na sytuację osób ubiegających się o azyl. Musimy porozmawiać z premierem Tuskiem i zobaczyć, jak możemy mu pomóc w rozwiązaniu tego konkretnego problemu. Podobne stanowisko przedstawił też m.in. premier Irlandii. Zgodnie z przyjętą przez rząd strategią w przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ migrantów możliwe ma być czasowe zawieszenie prawa do azylu. 19 osób, w tym dzieci, zginęło w izraelskim ataku na szkołę w Strefie Gazy. Takie informacje podaje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Mowa jest o dziesiątkach rannych. Izraelskie wojsko zaatakowało szkołę w Dżabalii na północy palestyńskiej enklawy. Chronili się w niej wysiedleńcy z innych części ogarniętych wojną Strefy Gazy, podają Palestyńczycy. Według ich ostrzał izraelski spowodował pożar, którego z powodu braku wody nie udało się ugasić. Izrael poinformował natomiast, że przeprowadził precyzyjny atak na dawną szkołę, która służyła jako miejsce spotkań członków Hamasu i islamskiego dżihadu. Zbigniew Ziobro nie stawił się w poniedziałek przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Dzień później były minister zeznawał w prokuraturze w śledztwie, w którym ma status pokrzywdzonego, ujawnił Onet. Chodzi o okoliczności przeszukania jego domu. Informację potwierdziła portalowi rzeczniczka sieradzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Jolanta Szkilnik. Członek komisji śledczej, Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, liczy na to, że ten fakt zostanie wzięty pod uwagę przez sąd przy nałożeniu kary za niestawienie się na wezwanie. To jest bardzo istotna okoliczność dla sądu, który będzie rozpatrywał wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobro, a potem wniosek o doprowadzenie go przed oblicze komisji śledczej. Wezwanie przed komisją śledczą nie różni się niczym od wezwania do prokuratury. To jest ten sam kodeks postępowania karnego. A potem jak Zbigniew Ziobro nie przyszedł na posiedzenie komisji, jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary. Ewakuacja bloku w Radomiu. Swoje mieszkania musiało opuścić 15 osób. Jeden z lokatorów przechowywał pociski artyleryjskie. Na miejscu nadal są służby, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz. Podczas wykonywanych czynności w jednym z mieszkań na ulicy Paderewskiego w Radomiu policjanci znaleźli przedmioty przypominające m.in. pociski artyleryjskie pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Na miejscu przeprowadzone były czynności m.in. z udziałem policyjnych pirotechników. 15 osób decyzją zarządcy budynku zostało ewakuowanych. Policjanci zatrzymali 39-letniego mężczyznę i na miejscu cały czas trwają czynności. Policjanci zabezpieczają to znalezisko. Znalezione w mieszkaniu pociski zostaną wywiezione na poligon i unieszkodliwione. Są problemy w kursowaniu pociągów w rejonie Warszawy. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem na podmiejskiej linii średnicowej. Pociągi SKM-ki linii S1 i S2 mogą być opóźnione do 45 minut. Część z nich pojedzie też przez stację Warszawa Centralna, omijając przystanki Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Także Koleje Mazowieckie informują, że niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub ich trasa może być skrócona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To była grupa Goat ze Szwecji, której trzech członków założycieli pochodzi z północy tego kraju, z miejscowości Korpi Lombolo, pozostali z Göteborga. Niedawno ukazała się 6. płyta grupy Goat, zatytułowana po prostu Goat, i właśnie z niej pochodzi utwór Uroboros. A teraz ze Szwecji przeniesiemy się do centralno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a to za sprawą grupy Foxing, St. Louis, Missouri. We'll be right back. To był utwór Greyhound z piątego albumu amerykańskiej grupy Foxing, zatytułowanego po prostu Foxing. Płyta ukazała się we wrześniu tego roku. A teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Szkocji, a konkretnie do Glasgow, skąd pochodzi grupa Primal Scream. 8 listopada ukaże się 12. już płyta długogrająca, studyjna tej właśnie formacji. Tytuł płyty Come Ahead, a tytuł najnowszej piosenki promującej to wydawnictwo The Center Won't Out. Primal Scream, czyli Bobby Gillespie przy mikrofonie. To był fragment płyty Come Ahead, która ukaże się 8 listopada tego roku. Oczywiście tytuł piosenki The Center Won't Hold. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Tym razem posłuchamy grupy Place to Bury Strangers. Zespół, który jest prowadzony od początku istnienia do dziś przez Olivera Ackermana i właściwie z pierwszego składu, czy też w ogóle ze składów tych z pierwszych płyt pozostał w grupie tylko on. Komponuje, pisze teksty, śpiewa, gra na różnych instrumentach, no i też częściowo produkuje. Płyta siódma grupy Place to Bury Strangers zatytułowana jest Synthesizer, a najnowszy utwór, który również promuje to wydawnictwo, zatytułowany jest Fear of Transformation. Strach przed transformacją. Grupa Place to Bury Strangers z płyty, która miała swoją premierę niedawno. Synthesizer to tytuł albumu. Teraz przenosimy się do Polski. Posłuchamy paru nowości z naszego kraju. Na początek łódzka grupa Hejma, która wydała kilka dni temu swój najnowszy produkt, epkę Świat z tektury. Dziś z tego wydawnictwa piosenka Wszystkie najgorsze słowa. Yeah. była grupa Heima, fragment płyty Świat z tektury, Wszystkie najgorsze słowa. Teraz grupa Hospital, która wróciła po kilku latach przerwy. Najnowsza płyta grupy Hospital nosi tytuł Cover Code i z tego albumu utwór Web. Ale ładny. I teraz będzie. Happy Hospital, fragment płyty Cover Code, która bardzo niedawno miała swą premierę. A teraz Bartosz Kochanek. I tam, kiedy będę, znajdź adres i dawaj pod klucz. Witam jak na przerwę. Od życia sobie odbierz dług. Wbitam na patencie i nie pytaj co będzie. Wbij kod jak zaklęcie, po godzinie przyjdź i powiedz mi. Mordo, masz tu w sobie daj klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Lepsze dni, te naprawdę lepsze dni. Niewiarygodnie lepiej mi. Toż ty. Zrób tak, kiedy ciało na znaki trafi. Przypominasz dobry styl, stary dobry funky styl. Nie do wiary jak się kręci w tym. Toż ty. Zrób tak, kiedy ciało na znaki trafi. graj ruch z moim tempem. Na próżno nie wchodzi się tu. Pisz własną legendę. Są rzeczy, które dał nam Bóg. Złe smaki na dęcie. Tego tutaj nie będzie. Nie. Mam każde narzędzie. Naprawimy cię i powierz mi. Mordo, masz tu w sobie waj, klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Maniery niepotrzebne ci. Coś ty zrób tak, kiedy ciało to znak, ja dam ty. Obalamy każdy mit. Chcemy tańczyć pod ten beat. Chcemy tego prawie tak jak ty. Coś ty zrób tak, kiedy ciało to znak, ja dam ty. Bartosz Kochanek, czyli po prostu DJ BRK, jego najnowszy utwór Mordo. Wracamy do Ameryki Północnej, posłuchamy artystki, debiutantki o swojsko brzmiącym nazwisku Jarkowski. Dora Jarkowski występuje ze względów artystycznych jako Dora Jar, bo tak to należy czytać, skoro jest jednak Amerykanką. Niedawno ukazała się jej debiutancka płyta długogrająca zatytułowana No Way to Relax When You Are on Fire i z tego albumu utwór Puppet. No smoke detector in the venue. Are you afraid to die? No false alarm can stop me now, so I continue. It's time to say goodbye to those sorry souls who try to tie me up. I shake my head. All you puppets only hang on by a thread. No elevator in the building. I guess I have to climb. Up on the scaffolding, my confidence is tilting. God give me a sign. I'm that sorry soul who let those little robbers in my head. I'm the puppet. Can you help me cut my thread? I'm picking berries in the forest. Maybe they're poisonous. And now I'm hearing all the voices. Now I don't know the rest of this song. I'll make it up, you'll sing along. Stuck in our heads. Every moment, always hanging by a Puppet śpiewała Dora Jar. Na zakończenie audycji wokalista jeszcze do niedawna grupy Black Midi. Mówię do niedawna, dlatego że zespół już nie istnieje, natomiast Jordy Grip wydał swoją pierwszą płytę solową zatytułowaną The New Sound. I na zakończenie audycji posłuchamy utworu The Magician. My już Państwu bardzo dziękujemy za kończącą się godzinę tonacji. Michał Jakubik, Grzegorz Hoffman. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. When the smoke clears, what is left? Goodbye, goodbye. A kid in gasoline and give him a lit match and slap him on the ass when he lights himself aflame, like the man who pays his wife £200 to have sex, 'cause it's the only way he can come, like the girl born a princess too early or too late, who waits and waits and knows she'll never be queen. What's left? What's left? The senile cat's incessant meow, the children's favorite canned cow, the soundtrack of an unkempt house, the soundtrack of an abandoned spouse. Of futile despair, the anguish of answered prayers, the writhing mass of burning torment. What's left? Glorify to a blazing lamp, shut the lip tight and watch it dance about till it dies. Given a pen, draws only the bars of its cage, like the gown unworn, like the lawn overgrown, like the car all rust, like the lawn, like the car, like the bone, like the dust, like the heart, like a chain, like the eyes, like a page, like the infant spinning in its mind, the high brain, like its mouth is open, crying out to be saved. What is left? What? Government, my fictional wife, from my dreams and my memories, I'm hiding from my life. I'm hiding from you. I'm hiding from you. I'm hiding from you. I'm hiding from my mistress and her dream sex texts. I'm hiding from my family. I'm hiding from the explanation of all I've been doing wrong. I'm hiding from you, I'm hiding from you, I'm hiding from you. I'm hiding from your lips, I'm hiding from your mouth. I'm hiding from your room, I'm hiding from doubt. I'm hiding from living, I'm hiding from everything. When did I meet you? Maybe 3 years ago. So much has happened since you were a million fears ago. So many since have taken your place. A million more things to keep me awake. No, I don't sleep anymore. I just rest my eyes. I'm running from your lips. I'm running from your cries. Your convulsions that crack the crust of the earth. Your pantomime moans, so forced, so rehearsed. You're the first I call, but I hate the sound of your voice. I hate the words you use, the phrases you think so choice. But I'd kiss you a million times if you'd only turn your head. You'll never turn your head. Just like me, you're not alive, you're dead, you're dead. In the German black forest, of which I know nothing, I dream you ride a black horse back and forth, with no compass to follow, or landmark to reach. You perambulate aimlessly through nondescript trees. In the nondescript forest, of which I know nothing, and can't visualize. Save your vain silhouette, and I clutch at the veins, and I awake from the dream. No, none of it's real. I don't sleep, I don't sleep. I wander through cavernous thoughts and regret, through nothingness, through sagas that never took place. Your kiss never given, and your touch never felt, your words never spoken, your gift never dealt, your lies all around, your deceit infinite. I'm hiding from your never-ending torrent of shit, like the spouse happily married who still lies alone, like the world famous actor still completely unknown, like the German black forest of you. I know only your name. What's left of the lover who doesn't exist? Who knows not how many fantasies before her kiss? What's left of the dreamer who dreams and dreams and dreams and dreams and dreams? Thinks he isn't dreaming, thinks he is free. What of the endless, heedless ennui? Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatni dzień przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I to